إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika hii aya ya suratul Ahzab atuelekeza na kutuhimiza katika kumjaalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mfano mzuri kwetu sisi wa kuiga. Kwa hivyo ni juu ya Muislamu kumwiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haswa katika ibada, namna alivyokuwa akiifanya ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada Allah, ibada yoyote utakaoifanya kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibada hiyo haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ajaliwe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo uswatun hasana, ndiyo mfano mzuri wa kuiga katika tabia, katika ibada na katika kila upande katika maisha ya Muislamu. Amweke mbele ya macho yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiyo mfano wa kuigwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatupa dhamana ya kupata uongofu kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: wattabi'uhu la'allakum tahtadun, namfuateni Mtume sallallahu alaihi wasallam ili mpate kuongoka. Ibadallah, katika ibada ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizihimiza sana ni ibada ya kukithirisha kufunga, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukulia ibada ya somo kuwa ni ngome yenye nguvu sana inayomzuilia mja kutoingia katika moto, wal iyadhu billah. An abi hurairata radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: as-sawmu junnah wa hisrun hasinun minan nar. Rawahu ahmad wal bayhaqi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema as-sawmu junnah, sawmu ni kinga. Tizama Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakueleza ni kinga ya kitu gani. Kwa hivyo saum ni kinga ya mambo mengi sana. Saum humzuia mja kutokamana na kuingia katika shahawati alizokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya saum, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi akaisifu kwa kusema wa hisnun hasinun minan nar. Saum ni ngome yenye nguvu inayomzuia mtu kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya moto. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله تكيزمزي عباد يا صوم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم alikuwa akikithirisha sana kufunga katika mwezi wa Shaaban ambao tayari sisi tuko ndani ya mwezi wa Shaaban ibadallah fa an Aisha radhiyallahu anha qalat lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu li shahrin min ash-shuhur ma yasumu min Shaaban kana yasumuhu aw ammatahu rawahu an-nasa'i عائشة رضي الله عنها أكيمو إليزم تومي محمد صلى الله عليه وسلم أسيما هكوا متومي صلى الله عليه وسلم أكي فنغ سانا كتك موزي ووتي كما ألف يكوا أكي فنغ كتك موزي وشعبان ألكوا أكي فنغ موزي مزيما وشعبان أو أكي فنغ سيكو نينجي زايد كتك موزي وشعبان عباد الله ndio mwezi ambao mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akipenda sana kufunga akifunga masiku mengi kwa hivyo ni juu yetu kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna hii fa an anas radhiyallahu anhu qal kana ahabbu sawmi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min sha'ban rawahu ahmad ibadallah صوم ilikuwa ikipendeza sana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufunga katika mwezi wa Shaaban ambao tayari sisi tuko ndani yake kwa ikiwa ulikuwa hufungi katika miezi mingine jibidiishe angalau hata kama ni Jumatatu na Alhamisi katika mwezi wa Shaaban usizikose ili upate kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam na ndani ya hii صوم mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza siri na sababu kubwa kwa nini alikuwa akikithirisha mtume sallallahu alaihi wasallam somo katika mwezi wa Shaaban fa an usama ibn zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah lam araka tasumu li shahrin min ash-shuhur ma tasumu li Shaaban usama ibn zaid radhiyallahu anhuma asema nilimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam sijakuona ukikithirisha somo katika mwezi wote kama unavyokithirisha katika mwezi wa Shaaban faqala sallallahu alayhi wasallam dhaka shahrun yaghfalu fihi kathirun minan nas huwa ni mwezi ambao wengi katika watu hughafilika kutokana kufanya ibada kwa sababu imepita muda mrefu kutoka Ramadhani yakaribia kuingia Ramadhani wengi katika watu hujisahau katika ibada na kufanya ibada wakati watu wako katika ghafla ajiri yake ni adhimu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati watu wako katika ghafla mtume sallallahu alaihi wasallam akikithirisha kufanya ibada wakati huo dhaka shahrun yaghfalu an-nas anhu baina rajab wa ramadan huo ni mwezi ambao watu wengi wako katika ghafla بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين كشمتومه صلى الله عليه وسلم كايلهذا سري nyingine kwa huu mwezi wa Shaaban ndio mwezi ambao amali za waja za mwaka mzima hupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala qala sallallahu alayhi wasallam wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im na mimi napendelea zaidi amali yangu inyanyuliwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mimi mmefunga rawahu al-imamu an-nasa'i ibadallah Allah Allah tusiwe katika wale walioghafilika utaingia mwezi wa Ramadhan ikiwa wewe umejizoesha kufunga katika mwezi wa Shaaban basi biidhnillahi ta'ala itakuwa ni usahali kwako wewe kuingiliwa na mwezi wa Ramadhan kwa tuifuate sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ma alasaf utapata wengi katika watu kwenye bid'a na uzushi wamechangamka mno lakini ikija katika sasa kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam